50 languages. 85. أسئلة. صيغة الماضي الأولى. Klausimai. Praeitis vienas. Kam šarbt? Kiek jūs išgėrėte? Kam anjasta min al-amal? Kiek jūs dirbote? Kam katabt? Kiek jūs parašėte? كيف نمت؟ كيف jūs miegojote؟ كيف اجتزت الامتحان؟ كيف jūs išlaikėte egzaminą؟ كيف عثرت على الطريق؟ كيف jūs radote kelią؟ مع من تكلمت؟ Su kuo jūs kalbėjote؟ مع من تواعدت؟ Su kuo jūs susitarėte? مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ Su kuo jūs šventėte gimtadienį? أين كنت؟ Kur jūs buvote? أين كنت تعيش؟ Kur jūs gyvenote? أين كنت تشتغل؟ Kur jūs dirbote? بما نصحت؟ Ką jūs pasiūlėte? ماذا أكلت؟ Ką jūs valgėte? ماذا تعلمت؟ Ką jūs sužinojote? كم كانت سرعتك وأنت تقود؟ Kokiu greičiu jūs važiavote? كم دام الطيران؟ Ar ilgai jūs skridote? إلى أي علو قفزت؟ Kaip aukštai jūs iššokote?